Pragnij mnie zabić, kurwa mać, nie trzeba w niej. Dopiero jak mnie złapiesz, to wtedy odpoczniesz, bo do czasu, kiedy żyję, nie zdołasz przesłować każde słowo. Kuję w ostyli z korona cieliowa. Nie wierzaj mi dobrze, kiedy zaczniesz mnie pogardą. Zakompleksiony chłopcze dzisiaj stawią sprawę twardą. Prosto mordę, moje wyniosło rozkurwić hordę. Trochę poniosło, ostro przed siebie, bez żadnych wyzwyczajeń. Jak piszę mi nie rozwalę, to zabranę i podpalę. Stary wcale nie ma moje pale konsekwencje. Będę wziąłem dół do czasu, aż ty zaczął zbawić ręce. Pragnij mnie zabić, kurwa mać, nie trzeba w niej. Dopiero jak mnie złapiesz, to wtedy odpowiedź, bo do czasu, kiedy żyję, nie zdołasz przesłować każde słowo. Kuję mocniej niż korona cierniowa. Przestań mi zapytać, czemu ciągle ta nienawiść doprowadzi mnie do nikąd. Mogę nawet sam się zabić, tylko że zabiorę z grobu pod obdar zawarą przodę. A po szereg dobra chłodów, gdzie nie pora na przegodę. A nagrodę nie wiem, może każdy uporne kolana. Szanowany pod obecą, co każda czy ujadania. Pokryć się twoją brzydką, może zajebana i dojrze. Powiedz tę historię, kurwa, nie potrzebuj szybą. Tylko w jedną stronę biegnę. Każdy ręczem zbijam plecie w ciebie też. Jednak to do tyłu i od samej swoje. Ten szwatoni zanurzyli kielki. Kiedy swoim kulem spółka morda karą.